Розділ 17. Ой, висока полонина, ніде не орана, вона в році 15-тім кулями всіяна. З її пісні. Ще вам розкажу, що пережили ми, коли знову повернулися руські. У великодні свята городи були вже завесновані. Лишень панський лан лежав неораний. Тут відбувся страшний рукопашний бій. Ми чули крик, стогін, а по всьому було багато трупів і крові. Ранених забрали. Убитих позвозили до одної ями на цвинтарі. А кров ще довго була. Вийшла пані Чубинська та й зажурилася. Як ці лано рати? Що сіяти? Як їсти хліб з цього поля, коли то всюди кров людська? Закликала Чубинська людей. Люди найперше позбирали з лану колючі дроти, яким було все засноване. Кулі позбирали та й скидали в нетечу, де колись було місто, та разом з людьми пішло під землю. Лишень озеро нетеча утворилося. А тоді кінь Мілан виорали, файно заволочили і посіяли овес. Овес хоч і пізно посіяний, родився файний, зелений, аж чорний був у липні. А під осінь вийшли жати його. Коні з'їли овес панського лану. У нас тоді розквартирувалися музиканти-латиші. Було їх 12, а ще 12 мешкали у сусідів. Вони дуже пана не любили. Бувало, як стануть, як заграють, то так здається, ніби та музика несе тебе, а інша мелодія якась так блить, ніби хтось голкою серце твоє коле. Один наших священників не визнавали, але мали при собі молитвенники і ходили вже то молитися. Якогось лютера і когута визнавали. Був з ними капітан Фьодоров, росіянин, що з ними командував. Він дівчат на пусте підмовляв. Коли був п'яний, то пробував лізти до Анни, але вона його прогнала і закрилася в хаті, а двері защепила на захчіпку. «Я її вб'ю!» – кричав п'яний капітан. З нього сміялися тверезі офіцери і вели спати. Чайківська другого дня сказала йому, «Коби ти вибрався мені з хати, то би на Боже дала». Вибрався. Всі вибралися з нашого села. Сіли на панському лані, коли солдати йшли до фронту з музикою. Як заграли, світ здригнувся і заплакало все навколо. Весна була тепла, сонячна, цвіло. Соловейки ластівки літали, а молоді вояки йшли під кулі. Пан Чубинський лежав хворий і казав, слава Богу, що вже йдуть, може спокою трохи буде. Пан був такий, як бочка. Він тож року самі жнивав мер. Сонце дуже пекло, і ніхто не хотів нести пана, бо його дуже розігнало, що не могли у домовину помістити, і везли на санях, як у нас давно возять до гробу. Правда, волів не було, а кінь ми везли. Австріаки наступали на лужок за ріки і дуже били з гармат. Ми вже літаків тоді виділи, нас казали воропляни, а не літаки. Дивне то було. Пізніше льотчиків називали літунами. На самого Юрія увійшов до нашої хати українець під Житомира. Василь Вітер називався. Сидів коло столу, писав додому листа. Показував фотографію жінки з хлопчиком і дівчинкою. От коли б я побачивши своїх дітей і приголубив, говорив. Бог добрий, побачити, сказали мої мама. Вийшов з хати. Австріаки почали бити з гармат, вибухнув снаряд на вигоні. І йому відірвало руку. Василь не кричав, не стогнав, лише й підскочив. О, тепер я щасливий. І побіг до лазарету. А його товариш Володимир корився, чекав, чекав, і не біг дочекатися листа від жінки. Сумний ходив. Аж одного дня прибіг до нас веселий з великим листом. Хазяйка, дай кислого молока, попросив. Мама дали молока, він напився, ліг під грушкою і листа читав. Сміявся сам до себе. Кругом тихо було, сонце світило, і враз гримнула, аж хата здригнулася. Осколок ударив йому в живіт, так те молоко й витекло. Прийшли солдати, закопали Володимира в нашому саду. А по війні була створена похоронна команда, його відкопали і перевезли кості на цвинтар. Там він і лежить донині у великій братській могилі. Москалі авто тримали під нашою стодолою. замаскували його, аби австріаки з далековидів не додивилися і не розбили з гармат. А вони мали такі величезні мерзери, що як гупне, за 12 кілометрів будинок рознесе. Я боялася, коли били гармати. Але не гармати, а блискавка хотіла вбити мене у війну. Блискавка вдарила в нашу грушку Спасівку, під якою машина стояла. А я виходила на двір та лише встигла зловитися за клямку. Мною кинуло до землі, як снопом. На грудях утворився шрам, лице почорніло, як головня. Свідомість втратила. Розказували, що збіглися всі сусіди і прикопували землею, так що лише обличчя лишили. Я цілу добу була прикопана, а коли лице побіліло, відкопали. Тато ходив до військового лікаря. Лікар три рази приходив до мене, давав пити ліки. Я цілий рік не могла «Р» вимовляти, і грому боялася ще дужче. Анна Фірманючка на вигоді сміялася з мене. «Ого, тебе ніхто з хлопців вже не схоче, бо ти німа будеш». А вона сама не вміла «П» вимовляти, в неї виходило «Б». Я вчила Анну казати «Пила», а в неї виходило «Бела». Я «Паперівка», в неї «Баберівка». «Біп» замість «Піп». Була на 3 роки старша за мене. По війні хлопців залишилося мало. Вона довго дівочила, я вже з Марчаком газдувала, а вона ще ходила дівкою. Потім її посватав далекий родич. Вона не була зла, але й доброго остатку в голові не мала, бо мудрий такого не скаже, як вона казала. Після того, як мене грім прибив, мої мама боялися, бо я падачки не мала. Вони по полях назбирали шрапнелі, поклали на вогонь і рідке олово вилили в мене над головою на воду. Вся вода з миски вилетіла до стелі. Так що не було чим закропитися, тільки грудка олова лишилася. Отак мені олово зливали. Того року була тяжка зима. Земля глибоко промерзла, а нас забрали окопи копати по лугах і землянки будувати. Від білого світку до темної ночі ми довбали замерзлу землю, а на ніч усіх заганяли до найбільшої землянки, замикали на ключ і ще давали вартового, аби ми не повтікали. На Естерчинім городі солдати збудували 11 землянок, що можна було ціле село в них розмістити на нічліг. Мені йшов тоді 16 чи 17 рік. Мерзла я, мучилася, бо нелегко було довбати окопи. Але був у нашому селі хлопець Іван Коломийка. Пригадуєте собі, я розказувала про брехача Михася Зеленчука, а то його брат. Він дуже гарно співав, його назвали Коломийкою. Він на скрипці вмів грати. Правда, нога Івана боліла, і він кривав на ногу. Таке гарне кучеряве волосся мав і сині очі. Перед другим святим вечором прикульгав до мене в лози з обідом і тихенько каже: «Марійко, я тебе викраду цієї ночі. Лише не спи, чекай коло дверей і нікому не кажи». Вже вечір. Зігнали нас до землянки, замкнули, а я журюся, аби вартовий не вбив Івана. Спочатку було нам холодно, але скоро надихали, тепло стало. Дівчата вже дрімають. «Лягай, Марійко, спати», кажуть мені. «Я ще не хочу». Сиджу коло виходу і боюсь комусь сказати, бо жінки щинять лемент і всіх нас переб'ють. Я ледве дочекалася Коломийки, півночі чую, скрипить колодка. Для такого механіка, як Іван, не було замка, аби він не відкрив. Коломийка і тепер сірниками сейфи відкриває, коли хтось ключі загубить. З міста приїжджають машинами, беруть Івана. Він поспіває, поспіває коло сейфа і без ключа відімкне. Він на спеціальному обліку в міліції, але засекречений, бо можуть його грабіжники використати. Наш зять називає Коломийку ведмежатником. «Тихенько ходім», – сказав. Ми прокралися в луги, а далі лугами, лугами, лісом добралися додому. «Як ти відімкнув?» – питалася я його. «Пальцем!» Я його поцілувала, а він зашарівся і мовчав. Коломийка розказав, свяха зробив ключ і мене визволив. Я ще їла святу вечерю. Військові заборонили на різці робити скриги хрест, прикрашати барвінком, обливати соком з червоних буряків, як то було в мирний час. Святили воду в церкві, а газди кропили подвір'я, в хатах, в стайнях, виганяли злих духів. І хрестики з Вівсом і Васильком прибивали на воротах, у двірках і коло води чи на криницях. Вечеряли при свічках, але вікна закривали коцами, беретами. Дехто з відром йшов до криниці, вина принести по вечері. Але того року ніхто не ходив попід вікна щедрувати. Не знаю, хто жінкам дав знати, що я втекла з окопів. Всі каздані позбігалися, і кожна питала, чому ти не кликала мою? Чому не брала мою? А я не знала, що відповісти. Та не могла вдома бути, бо могли заарештувати. Текла до Гостилова, до тети, і там ховалася, би мене не знайшли. Там я була, потім фронт не посунувся в гори. Не переписав би всього, що пережила людина. А так здається, що в одні двері війшов, а в другі вийшов. Руські збудували на ріці міст. Було зручно і нам, і їм до Дубова ходити та їздити. Через Дубів коротка дорога до міста. За мостом у першій хаті, що вже до Дубова належить, жила молода вдова Олена Сандючка. Неї квартирував російський майор Андрій, ми його козаком називали. Сандючку він любив, але мав собачу натуру. Так молодицю обкусував зубами, що синя ходила, а люди сміялися з неї. Вона сама не знала, що робити, і говорила, «Йой, б'є мене козак донський, б'є! Біг мене гайкою б'є, коли за гаряче або за голодне подам йому їсти!» Старші жінки не вірили Сандючці. «Ото видно, де бито, де кусано!» А я молода була, дурна, та й повірила. Дуже боялася, аби той майор не напав на мене і не побив. Одного разу я і ще дві дівчини йшли до міста на базар. Вийшли на гостини, чую, кінь біжить. Я оглянулася, жене Андрій конем, нагайкою, вимахує, щось кричить. Мої товаришки повтікали, а я в кошику мала сметану, яйця, масло і не могла через плоти скакати. Козак став з конем наді мною, що несеш, питає. Я сказала, давай сюди. Забрав все з кошиком і поїхав. А я так плакала, що відплачу попід очі попідпухало. Прийшла додому, мамо, кажу, той козак, що любить Анну Сандючку, все забрав у мене. Мама дуже нарікала на Сандючку. Так уже газдані Сандючці плечі мили язиками, що горе було слухати. Старий Слободян сидів під хатою та й казав, а що дивуватися? Бог жінку зробив з ребра, а в ребрі мозку нема. Він ще масніше міг загнути, лишень, що я вас стидаюся. А другої дни на ранесенько козак Андрій приїжджає з кошиком на коні, під вікно і кричить, «Ей, хазяйка, бери деньги і корзину!» Мама вийшла з хати. «Хороше твоє масло, сметана, яйця, щоби ти більше до города не відсилала, а мені приносила. Розумієш? То мама носила, то я носила. Одного разу приношу сметану, а Сандючка лежить гола, а кров крізь простирадло повиступала. Оббив її дуже. Любилися, але чогось кусав і тлумив, як сидорову козу. Не знаю, як би то було далі, але австріяки знову відтиснули руських від села. Всі відступили. Лишився сам майор Андрій з машиною. Він мав завдання міст спалити. А люди збіглися з двох сіл, дивилися, як буде міст горіти. Довго стояв Андрій, дивився то на гори, то на людей, то на Олену. Хоч австріяки вже ось-ось мали з'явитися. Він тоді щось подумав і сказав, «За царя Ніколашку воювати не хочу. Залишаю вам цей міст як пам'ятку про себе». Сів у машину і поїхав, але не до своїх, до австріяків поїхав. Австрійські вояки ходили тим мостом, їздили. І ми ходили, їздили, і Сандючка ходила. Але Андрія ніхто більше не бачив, і ніхто не чув про цього козака. Правда, газди казали, що він не смів так робити, що зрадив своїх.